Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowid. Mamo, a co to znaczy superbohater? Superbohater to osoba, która dba o bezpieczeństwo innych. Czyli nasz tata, bo przecież przegania potwory spod mojego łóżka. Bohaterem jest tata, ale też ty i ja, ciocia Basia, babcia i dziadek. W czasie pandemii koronawirusa każdy z nas może być superbohaterem. Zakrywaj nos i usta, zachowaj dystans 2 metrów od innych osób. Więcej informacji na temat obowiązujących zasad bezpieczeństwa znajdziesz na gov.pl/koronawirus. Mega wyprzedaż w salonach Hyundai. Hyundai Tucson teraz z upustem aż do 24 tysięcy złotych. Sprawdź promocję w salonach Hyundai. Liczba aut jest ograniczona. Żegnamy reklamy. Przed chwilką minęła godzina 16. Tu program trzeci. Jest 18 dzień maja. Jest poniedziałek. Do 19 zapraszamy do Trójki. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera. Polacy pamiętają ostatniej rocznicy urodzin papieża Polaka, odwiedzają jego rodzinne Wadowice. LOT szykuje się do uruchomienia rejsów pasażerskich. W tym tygodniu poznamy plan spółki. Nie żyje francuski aktor filmowy Michel Piccoli. Za godzinę w krakowskim sanktuarium Jana Pawła II uroczysta msza z okazji setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły. Wezmą w niej udział m.in. prezydent i premier. Uroczystości odbywają się także w rodzinnym mieście papieża, w Wadowicach. Przyjechały tam setki pielgrzymów. Od rana otwarte jest już muzeum w domu rodzinnym Jana Pawła II. Szukamy inspiracji w tych ciężkich czasach właśnie z jego nauk. No, Ojciec Święty był ważną osobistością w naszym życiu. Jesteśmy katolikami, no on... W Wadowicach czuć ducha Jana Pawła II? Oczywiście, że tak. Został z nami, pomimo to, że odszedł. Był papieżem spraw ludzkich, tak mówił w programie trzecim Polskiego Radia brat Marian Markiewicz. To on był jego kierowcą w Rzymie i w październiku 78 roku odwiózł ówczesnego kardynała Karola Wojtyłę na konklawę, które wybrało go na papieża. Brat Markiewicz dodał na naszej antenie, że warto wracać do papieskich nauk. Dobrze było wrócić do encyklik, do adhortacji, do przemówień Ojca Świętego. We wszystkich domach mamy te albumy, piękne zdjęcia i są przemówienia, no ale co z tego, na półce ładnie wyglądają. A trzeba by coś wrócić, poczytać i zastosować w życiu. Wieczorem przemówienie z okazji rocznicy wygłosi papież Franciszek. Polskie linie lotnicze LOT ogłoszą w tym tygodniu plan odmrażania pasażerskich połączeń. Według wcześniejszych zapowiedzi pierwsze rejsy mają zostać uruchomione na początku czerwca. Wszystko jest jednak uzależnione od decyzji rządu. Zakaz lotów będzie obowiązywał w Polsce do 23 maja, ale może zostać przedłużony. Sam LOT wstrzymał regularne rejsy do 31 maja. Spółka przygotowuje się jednak do uruchomienia pierwszych połączeń. Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły, ale jak mówi rzecznik PLL LOT Michał Czernicki, wszystko wskazuje na to, że pierwsze zostaną odmrożone rejsy krajowe. W drugiej kolejności w rozkładzie pojawią się loty do krajów, które są bezpieczne, jeśli chodzi o stan epidemiczny. Będą to rejsy do krajów europejskich. Dopiero w następnej kolejności zostaną uruchomione rejsy międzykontynentalne. Poszczególne etapy będą uzależnione zarówno od sytuacji w Polsce, jak i krajach docelowych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Trwają prace nad identyfikacją szczątków żołnierzy, którzy zginęli podczas obrony Westerplatte w 1939 roku. Chodzi o szczątki 9 wojskowych. Odnaleziono je podczas prac archeologicznych, mówi dr Andrzej Osowski, kierownik Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Nie tylko zamierzamy przeprowadzić badania identyfikacyjne, ale także chcemy się czegoś więcej dowiedzieć o tych osobach. Analizę koloru oczu, koloru włosu i także w przypadku tych szczątków, w których zachowały się elementy czaszki, chcielibyśmy też zrekonstruować wygląd tych chłopaków, bo w wielu przypadkach nie wiemy nawet, jak oni wyglądali. Dzięki pracy badaczy ze Szczecina udało się odzyskać tożsamość ponad 70 żołnierzy z kwatery na Łączce cmentarza wojskowego na Powązkach. Wypowiedź kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta o telewizji publicznej jest atakiem na wolność słowa i przeczy zasadom demokracji. Tak uważa szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej i Wiadomości TVP Jarosław Olechowski. Rafał Trzaskowski wczoraj powiedział, że jeśli wygra wybory, powstanie nowa telewizja publiczna bez TVP i bez Wiadomości. Bo niestety telewizja, która miała być telewizją publiczną, została przez PiS kompletnie zdyskredytowana. I dlatego już nigdy nikogo nie skusi do tego, żeby używać telewizji publicznej, która powinna nas edukować, która powinna nas wspierać w trudnych czasach, żeby wykorzystać telewizję publiczną do celów politycznych. Jak powiedział szef Wiadomości Jarosław Olechowski, w ten sposób Rafał Trzaskowski zareagował na nadesłane pytanie dziennikarza o obietnice wyborcze, których dotąd nie zrealizował jako prezydent Warszawy. W mojej ocenie jest to całkowite niezrozumienie zasad demokracji i przede wszystkim trudno to inaczej określić jak atak na wolność słowa, która jest fundamentem demokracji, bo właśnie na tym polega dziennikarstwo, że stawia się pytania, a polityk jeśli jednak nie umie odpowiedzieć, to powinien po prostu powiedzieć, że nie jest w stanie na nie odpowiedzieć, a nie atakować dziennikarzy i zapowiadać, że będzie ich zwalniał z pracy. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik, odnosząc się do wypowiedzi kandydata KO, stwierdził, że doszło do złamania wszelkich standardów. Nie żyje jeden z tytanów francuskiej kinematografii, Michel Piccoli, miał wylew, odszedł w wieku 94 lat. Więcej o nim Marek Brzeziński. Grał u tak legendarnych twórców kina jak Louis Buñuel, Piękność dnia, czy Jean-Luc Godard, u którego wystąpił boku Brigitte Bardot w filmie Pogarda. Grał w Wielkim Żarciu Marka Ferreriego, a za rolę w obrazie Skok w pustkę Marco Bellocchio został wyróżniony na festiwalu w Cannes nagrodą dla najlepszego aktora. Pod koniec lat 60. był głównym partnerem na ekranie Romy Schneider. W swoich filmach obsadzali go zarówno wielcy reżyserzy francuscy, jak Jean Renoir i Claude Chabrol, jak i twórcy spoza kina francuskiego, Alfred Hitchcock, Manuel de Oliveira, Nanni Moretti czy Jerzy Skolimowski. Był kilkakrotnie żonaty. Z ostatnią z nich adoptował dwoje polskich dzieci. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Euro prezentuje niecodzienne obniżki cenowe. Na przykład laptop HP Pavilion Gaming 15, procesor AMD Ryzen 5 za 2799. Taniej o 200 zł. Xiaomi Redmi Note 8T z opaską Mi Band za 799. Taniej o 250 zł. I dodatkowo 0 raty aż do 50 rat. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To już 7 minut po godzinie 16 w nocy, proszę Państwa, temperatura minimalna od 7 na północnym wschodzie do 11 miejscami w centrum oraz na południu. Chłodniej na Podhalu, tam w nocy 2 stopnie, a jutro zachmurzenie umiarkowane, duże miejscami, głównie na północy, w centrum przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12-13 na północnym wschodzie, podobnie w rejonie Zatoki Gdańskiej, do 22 aż miejscami na południu, a wiatr umiarkowany, porywisty, nad morzem okresami dość silny. Zachodni, północno-zachodni. Zapraszamy do reklamy. Ogłoszenie społeczne. Michał rok temu zachorował na nowotwór. Na szczęście ta historia ma dobre zakończenie. Dzięki Fundacji Krwinka. Mama mogła mi kupić drogie leki, a ja spędzałam więcej czasu w domu niż w szpitalu, bo Krwinko Transporter dowoził mnie na zabiegi. Mały krok dla ciebie, wielka pomoc dla dzieci. I ty pomóż dzieciom onkologicznie chorym podopiecznym Fundacji Krwinka. Zachęcam, Agnieszka Więdłocha. Ogłoszenie społeczne. Cześć, cześć, cześć! Nareszcie! Witamy otwarcie! Sonia? Teraz za szczoteczkę soniczną Philips Sonicare Diamond Clean w trzech kolorach z aplikacją na urządzenia mobilne w zestawie ze szklanką do ładowania zapłacisz 799 zł, oszczędzając nawet 280 zł. A kupując MacBooka Air z Intel Core i5 z pamięcią RAM 8 GB zapłacisz 3799 zł, oszczędzając 100 zł. No super być z Wami z powrotem. Mediamarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje Ci się znajomy? To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Kochamy działanie. Znajdź wszystko w jednym miejscu. Różnorodny asortyment. Rozwiązania dla bezpiecznych i higienicznych zakupów. Usprawnienia, by przebiegły gładko. I naprawdę niskie ceny. Od poniedziałku do środy papryka czerwona luzem 8,99 za kilogram.

która przebacza, choć nie zapomina, która jest wrażliwa na niedole innych, która nie szuka swego, ale pragnie dobra dla drugich, tej miłości, która służy, zapomina o sobie i gotowa jest do wspaniałomyślnego dawania. Jesteśmy wezwani, drodzy bracia i siostry, do budowania przyszłości opartej na miłości Boga i bliźniego, do budowania cywilizacji miłości. Dzisiaj potrzeba Polsce i światu ludzi mocnych serc, którzy w pokorze służą i miłują, błogosławią, a nie złorzeczą i błogosławieństwem ziemię zdobywają. Wiele się na polskiej ziemi zmieniło i zmieni. Mijają stulecia, a Polska wśród zmiennych kolei losów rośnie jak ten wielki dziejowy dąb ze swoich zdrowych korzeni. Dziękujemy Bogu, Bożej opatrzności za to, że milenijny proces tego wzrastania ubłogosławiła obecnością świętego Wojciecha i jego śmiercią męczeńską nad Bałtykiem. To jest wielkie dziedzictwo. Z tym dziedzictwem idziemy w przyszłość. Niech za sprawą Wojciecha i wszystkich polskich patronów zgromadzonych wobec Boga Rodziców owoce odkupienia trwają i utrwalają się wśród tych pokoleń, które idą. Niech ludzie trzeciego tysiąclecia podejmą misję przekazaną kiedyś, przed tysiącem lat, przez świętego Wojciecha i niech ją z kolei przekazują coraz to nowym pokoleniom. Setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. Cytaty pochodzą z dwupłytowego albumu Jan Paweł II, Byłem z Wami, wydanego przez Polskie Radio. Panie Pawle, witam pana, dzień dobry, halo. A witam pana, panie Kubo. Chciałbym tylko powiedzieć, że bardzo, ale to bardzo się cieszę, że jeszcze pan jest na tej antenie i bardzo proszę, żeby pan pozostał. Wierzę, że wszystko się ułoży, że jeszcze wszystko się wyjaśni i wszyscy zostaną przeproszeni, zwłaszcza te osoby, które w ostatnim czasie odeszły i jeszcze wrócą na antenę Radia Trójki. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Pozdrawiam pana, pani Grażyna jeszcze z nami. Pani Grażyno, witam, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Ściska mi głos, ale chcę panu powiedzieć, że jest pan mistrzem świata, jak zawsze to mówię w licytacji i nigdy w życiu pana nie przebije. Panie Kubo, byliście dla nas taką rodziną, dawaliście poczucie bezpieczeństwa, a życie mnie nauczyło, że nie zawsze trzeba mówić to, co się myśli. I Kazik załatwił pana Marka, no ale szczególne podziękowania dla pana Marka, dla pana Marcina Kedryńskiego. No jesteście państwo, no cudowni, po prostu cudowni. Zawsze czekałam z utęsknieniem na wasze głosy. Dziękuję, kłaniam się pięknie. 7 trójek na początku 22. 20 minut po godzinie 16. To grupa The Soon. popołudniowy program. Zapraszamy do Trójki. W wielu miastach Polski, jak wiemy, odbywają się dziś uroczystości związane z setną rocznicą urodzin Jana Pawła II. Są jednak miejsca szczególne związane z papieżem Polakiem. To oczywiście Wadowice, gdzie spędził młodość, Tatry, sanktuarium na Krzeptówkach, a także Kraków, Kalwaria Zebrzydowska czy Niegowic, pierwsza parafia, w której pracował jako kapłana. To jest konfesjonał ze starego kościoła, w którym spowiadał. No i on jest czynny także i za naszych czasów. Ksiądz Paweł Sukiennik, proboszcz parafii w Niegowici. Natomiast w samym ołtarzu mamy także relikwie krwi Jana Pawła II. Chodźmy dalej. Proszę bardzo. Mamy tutaj w naszej kancelarii taką księgę. Są wszyscy kapłani, którzy tutaj pracowali. I między innymi Karolus Wojtyła przebywał do 17 sierpnia 1949 roku. Odszedł do Krakowie Sancti Florianum. Przed oknem księdza Wojtyły. Tam to rośnie. Jest lipa, tak? Tutaj? To jest ta lipa tam, tak. Tak, która się tak rozchodzi, to jest ta lipa. I on pytał o tą lipę, jak tam proboszcz jeździł do Ojca Świętego, to on pytał, jak tam ta lipa rośnie, czy nie uschła czasem. Ksiądz Jacek Ozdoba, wikariusz parafii Świętego Floriana w Krakowie. Natomiast tu często na tym trawniku przed kościołem grał z młodzieżą w piłkę. Nie było tutaj warunków gdzieś w pobliżu, nie było boisk po wojnie, więc tutaj młodzież przychodziła też, żeby zagrać z młodym księdzem w piłkę i tam przed kościołem właśnie na tym trawniku grali. To był okres oczywiście powojenny, bardzo dramatyczny dla Polski. Ksiądz profesor Józef Wołczański obecnie mieszka w parafii Świętego Floriana. Proboszczem w tym czasie był ksiądz Tadeusz Kurowski, a wikariuszem pierwszym był ksiądz Czesław Optułowicz. Do nich dołączył właśnie ksiądz Karol Wojtyła. Tak jak każdy wikariusz, mszę świętą sprawował, spowiadał. W księgach parafialnych mamy podpisy przy ślubach, przy chrztach. Dziś na przykład wiele osób chwali się, że było przez niego chrzczonych albo bierzmowanych. No to gdyby tak policzyć tych osób chrzczonych, bierzmowanych, to byłaby to cała armia. Więc on zjednał sobie młodych ludzi, w ogóle ludzi tym, że kiedy przyszedł do parafii, to zawsze przed niedzielną mszą świętą stał przed kościołem i wszystkich wchodzących witał, podając im rękę. A jak zauważył kogoś młodego, studenta, studentkę, zachęcał, zapraszał ich do chórku, który chciał stworzyć. Wtedy jeszcze msza święta była w języku łacińskim. Potem się to rozwinęło, aż w końcu przerodziło się w tak zwaną rodzinkę. Bardzo lubię Kalwarię, bardzo mi się podoba, bo są przepiękne miejsca w Kalwarii. Krystyna Duda z Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej. Tak jak papież znajdował takie miejsca, co mógł samotności sobie powędrować, to tu jest takich zakątków bardzo dużo i wcale mu się nie dziwi, że nieraz tu wpadał incognito do nas. Przychodził tu od dziecka. Ojciec Tarsycjusz Bukowski, Bernardyn z Kalwarii Zebrzydowskiej. Kiedy pierwszy raz, trudno konkretnie powiedzieć, znamy ten fakt, jak Karol Wojtyła w wieku 9 lat utracił matkę przed pierwszą komunią świętą i wtedy ojciec go przyprowadził do Kalwarii Zebrzydowskiej. Jednakże najczęściej przychodziłem tutaj sam, tak żeby nikt nie wiedział, nawet kustosz klasztoru. To gdzie ukrywał się Karol Wojtyła, kiedy tutaj przyjeżdżał? To wiemy, że na dróżkach. A gdzie się na dróżkach ukrywał, to chyba pozostanie już tajemnicą świętego. On był jakby na swój. Znaliśmy go, widywaliśmy go. Nie było normalne, że bywa u nas, nie? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I wspominają bracia ci starsi, którzy pamiętają tę papieską pielgrzymkę, że to była wielka radość. Wspominali różne wydarzenia związane z czasami, kiedy Karol Wojtyła jako właśnie biskup czy kardynał przyjeżdżał i potem widzieli go jako papieża w białej sutannie i on tak samo reagował, nie? To był ten sam człowiek, tak samo zachowujący się wszędzie. Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku w Watykanie. A te wspomnienia przygotowały dla Państwa Teresa Gut i Magdalena Zbylut z Polskiego Radia Kraków. 25 minut po godzinie 16, 7 trójek na początku 22, zd3@polskieradio.pl. Popołudniowy program. Zapraszamy do Trójki. Marek Grechuta. ile razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu, i znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu. Ile w trudzie nieustannym, wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń, ile chlebów rozkrajanych, pocałunków schodów książek, oczy twe jak piękne świece, a w sercu źródło promienie. Więc ja chciałbym twoje serce ocalić od zapomnienia. U twych ramion płaszcz powisa, krzykliwy z leśnego ptactwa, długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od zapomnienia. Dwadzieścia sześć minut po godzinie 16. Szlak śląskiego bluesa to jedyny na świecie multimedialny szlak przybliżający historię kultowych już klubów muzycznych na Śląsku, w których rodziła się muzyczna historia. Do tej pory była to aplikacja na smartfon. Użytkownik, odwiedzając miejsca, z którymi wiązała się bluesowa historia regionu, logował się w danej lokalizacji, a następnie mógł obejrzeć film z nią związany. W czasie pandemii filmy można obejrzeć bez wychodzenia z domu. Szlak śląskiego bluesa to projekt niezwykły i unikatowy na skalę światową. Jarosław Juszkiewicz, dziennikarz Polskiego Radia Katowice, współtwórca szlaku. Nigdzie na świecie nie ma takiego miejsca, takiego miasta, takiego regionu, takiego szlaku, po którym oprowadzaliby zwiedzających uczestnicy wydarzeń. W naszym wypadku są to ludzie, którzy tworzyli bluesa na Śląsku. Udało nam się w ciągu tych kilku lat trwania projektu zebrać kilkadziesiąt godzin nagrań, w których uczestniczą osoby, które brały udział w tych wydarzeniach. Ja mam bardzo dobre wspomnienia ze Spodkiem. Nawet graliśmy na urodzinach Spodka. Pamiętam, że byliśmy zaproszeni jako jedna tam z niewielu kapel i dla mnie to jest wielkie wyróżnienie, bo to jest naprawdę bardzo kultowe miejsce. Natomiast nas spotkała jeszcze jedna rzecz, no taka zaszczytna, że Perfekt, kiedy był u szczytu swoich możliwości, dostał propozycję zagrania w Spodku. No i wytypowano dwa dni, chyba zagraliśmy cztery koncerty, dwa dziennie, jakoś tak. I to był jakiś rekord, bo to jest jednak potężna sala. Szlak śląskiego bluesa to aplikacja, która w swojej podstawowej formie wymaga od użytkowników tego, by podeszli pod dane miejsce, którego historię chcą poznać i zameldowali się za pomocą właśnie aplikacji w danej lokalizacji. Wojciech Mirek, współtwórca szlaku. Natomiast z uwagi na trwającą epidemię postanowiliśmy udostępnić gościom, tudzież użytkownikom tej aplikacji, możliwość oglądania, sprawdzania historii danych miejsc w pełnowymiarowych filmikach bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy siedząc w swoim ulubionym fotelu, pijąc ulubioną herbatę, włączyć aplikację, kliknąć dane miejsce, nie wiem, na przykład Chorzowską Leśniczówkę czy Katowicki Spodek, kliknąć w zwiastun i zamiast zwiastuna zobaczymy pełnowymiarowy film trwający niekiedy i 20 minut, jak w przypadku Katowickiego Spodka. Swoimi wspomnieniami podzielił się także prezydent Katowic Marcin Krupa. Były też objazdy, była metalmania oczywiście, więc to były elementy, które raz w roku trzeba było zaliczyć, żeby poczuć rzeczywiście muzykę. Zawsze, ponieważ to uwielbiałem, prześlizgiwałem się na płytę. Nawet jak nie miałem biletu, ale to się... udało się prześlizgnąć na płytę i podziałać rzeczywiście w tym młynie, poczuć rzeczywiście tą radość ludzi, fanów muzyki i wspólnie z nimi się bawić. Na szlaku nie mogło zabraknąć także siedziby Polskiego Radia Katowice. Pamiętam, jak pierwszy raz w Radiu Katowice nagrywałem i było to w latach

między pierwszą jasnością a zawarciem się powiek. Jest ta chwila na dramat, co nie mieści się w słowie. Między pierwszym oddechem a ostatnim westchnieniem jest ta chwila na dramat, który bywa milczeniem. Oto filozofia tego dramatu, Bogusławikowi światu. Oto filozofia tego dramatu, Bogusławikowi światu. Krzykiem a ciszą, między tłumem a pustką, jest ta chwila na dramat, jak modlitwa, jak lustro. Między jednym a drugim, drżącym serca zabiciem, trwa ta chwila na dramat, którą nazwał Bóg życiem. Oto filozofia tego dramatu, Bogu, człowiekowi i światu. Oto filozofia tego dramatu, Bogu, człowiekowi i światu. Pani Zuzanno, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Podczas wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1983 roku byliśmy z mężem na krakowskim przedmieściu. Bardzo było widać, że jesteśmy już we troje. Staliśmy w szóstym rzędzie od barierki i kiedy przejeżdżał Jan Paweł II, długo czekaliśmy, parę godzin, małżonek mnie, czyli nas, uniósł. Było ogólne zrozumienie wśród tej wspólnoty. Tak samo było na Placu Zwycięstwa, kiedy Jan Paweł II mówił słynne "Niech stąpi duch twój". Atmosfera wspólnoty. Brakuje mi tego. Pozdrawiam. Trybunie Tutki i WW. Dwadzieścia dwie minuty pozostały do 17. Dla niektórych kierowców to zwiastun końca motoryzacyjnego świata. Niemcy chcą wprowadzić limity prędkości na autostradach. Dziś, jeśli nie ma miejscowego ograniczenia, prawo pod pewnymi warunkami pozwala jechać tyle, ile fabryka dała. Od dłuższego czasu nasi sąsiedzi chcą to jednak zmienić. Łukasz Zboralski z portalu BRD 24. Teraz dokonał się chyba najwyraźniejszy ruch, bo oficjalnie niemiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która zrzesza też koncerny motoryzacyjne, też ADAC, wydała taką rezolucję, w której jednoznacznie wzywa do wprowadzenia limitu na niemieckiej autostradzie. W Niemczech około 70% autostrad nie posiada limitów prędkości. Profesor Marcin Ślęzak, szef Instytutu Transportu Samochodowego. Zalecana na tych odcinkach jest prędkość 130 km na godzinę. Co warto podkreślić, przekroczenie tej prędkości w przypadku wypadku może powodować współobarczenie kierującego odpowiedzialnością za to zdarzenie drogowe. to ryzyko Niemcy już od dawna kalkulują w sobie. To tylko nam, Polakom, się wydaje, że można jechać po niemieckiej autostradzie po prostu ile się chce i to jest beztroskie. Tak nie jest w porównaniu z duńskimi czy brytyjskimi, jak sami Niemcy podkreślają w tej rezolucji, autostradami. No to niemieckie autostrady są dwukrotnie bardziej śmiertelne i ryzykowne niż te duńskie czy brytyjskie. To zależy od kierowców jest. Czyli co, limity limitami, a tak naprawdę kierowcy powinni mieć oczy szeroko otwarte. Oczy szeroko otwarte i myśleć, co się dzieje przed nim. No niestety, no. Ja nie od dziś słyszę głosy, że i w Polsce limity na autostradzie 140 km na godzinę i 120 km na godzinę na drodze ekspresowej są zdecydowanie za wysokie. A pan co o tym sądzi? Obowiązujące limity prędkości na autostradach i trasach szybkiego ruchu w Polsce są najwyższe, jedne z najwyższych w Europie. Dlatego jako Instytut Transportu Samochodowego uważamy, że powinny zostać obniżone. Pan by został przy tym, co jest? Ja bym został przy tym, co jest. A może by pan jeszcze podniósł ten limit? No może na niektórych, na jakichś lepszych odcinkach to może i tak. Czyli co, marzą się panu Niemcy? No powiedzmy coś takiego. Czy te drogi w ogóle są przygotowane do takich prędkości? Są przygotowane. Są gotowe do takiej jazdy, myślę, że spokojnie. Gdybyśmy wzięli pod uwagę tylko tą fizyczną stronę, to oczywiście te prędkości są możliwe bardzo wysokie, aż się boję ich określać jakie. Profesor Stanisław Gaca, Politechnika Krakowska, wypowiedź archiwalna. Natomiast oczywiście zawsze pozostaje jeszcze człowiek, jego zdolność do panowania pojazdem, reakcji, percepcji. Mamy też wyposażenie autostrad, chociażby bariery, czy umieszczane jakieś elementy, oświetlenie, znaki, wielkości znaków, więc tutaj rzeczywiście można powiedzieć, że te przepisy nie nadążyły za tą zmianą. Jeżeli tak się dzieje, no to w tym momencie powinny być jakieś ograniczenia prędkości. Staram się jeździć bezpiecznie, więc mnie to nie dotyczy. My też z badań wiemy, że co najmniej 1/3 kierowców jeździ w Polsce znacznie powyżej prędkości 140 km na godzinę. Gdyby tak to dokładnie przebadać, mogłoby się okazać, że w Polsce ludzie już dzisiaj jeżdżą szybciej niż na niemieckich autostradach. No ale jeśli Niemcy wprowadzą limit, to polskie autostrady wraz z bułgarskimi, o ile dobrze pamiętam, będą najwyższe limity prędkości w Europie miały. Będziemy liderem. Tematem zainteresował się Kuba Witkowski. Bardzo rozważny kierowca. 18 minut pozostało do 17. Widziałam wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród pól, w ciepłe babie lato kości grzał. A innym razem lasy kosił, spadał ostrzem z gór. Młody był, Bogiem był i gnał, wolny tak. Wiele dni, drogi pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Widziałam dni w muzeach sennych, o wnętrzach zimnych jak mrok. Starsi ludzie w rogach wielkich sal. Księgi pięknych myśli pełne pokrył gruby kurz. Herbaty smak kapci miękkich żół. pogody, zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Kwadrans pozostał nam do 17. Trzecia odsłona tarczy antykryzysowej, proszę Państwa, została przyjęta przez Sejm. Że tak to ujmę, jest kilka intratnych zmian dla beneficjentów. Zatem proszę pozostać z nami, zwłaszcza, że za chwilę moim gościem w tej sprawie będzie minister Krzysztof Mazur, wiceminister rozwoju. Program trzeci, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat, tak od lat. To Grażyna Łubaszewska, minister Krzysztof Mazur moim gościem. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Dzień dobry, witam Państwa. Ministerstwo Rozwoju, trzecia odsłona, jak powiedziałem, tarczy antykryzysowej została przyjęta przez Sejm. Funkcjonariusze służb mundurowych, którzy przybywają na kwarantannie, będą za ten czas otrzymywać 100% uposażenia. Dotyczy to również, rozumiem, żołnierzy, którzy na przykład wykonując obowiązki, narazili się na zakażenie i są w izolacji, prawda? Tak, widzimy, że od samego początku trwania koronawirusa tak naprawdę wojsko jest aktywne i pomaga. To był taki kluczowy moment, kiedy bardzo szybko trzeba było odtworzyć na przykład Straż Graniczną. No i tutaj rzeczywiście były te mieszane patrole. Podobnie w momencie, kiedy trzeba było sprawdzać przestrzeganie kwarantanny, czy sprawdzać porządek na ulicach, to tutaj również pojawiły się te mieszane patrole, także rzeczywiście jesteśmy bardzo wdzięczni wojsku za pomoc w tych trudnych momentach, też w tych obszarach, w których na co dzień oni nie są zaangażowani, no więc wydaje się, że to było naturalne, żeby też w ten sposób chociaż, tak, po prostu podziękować. Są i takie uzupełnienia, które dotyczą samozatrudnionych, to ważne, bo w tej sprawie odbieraliśmy bardzo dużo telefonów. Prawo do zwolnienia ze składek ZUS-u zyska dużo większa liczba samozatrudnionych. Jakim to cudem? No właśnie poszerzyliśmy to grono, dlatego że no tutaj były te dyskusje na temat tego właśnie, czy osoby samozatrudnione, one również powinny być zwolnione z ZUS-u, więc w tej tarczy 3.0 dajemy taką możliwość. Również jest kwestia tych nieszczęsnych dochodów do 7000 zł. Mhm. Tam była w pierwotnej wersji, że te dochody muszą być porównywane do lutego 2020 roku i od tego jakby jest brana pod uwagę. Natomiast on teraz został zastąpiony takim określeniem, że to jest pierwszy miesiąc, o którym jest składany wniosek o zwolnienie z opłaconych składek. Tak, czyli ten luty wypada. Miesiąc, w którym luty odpadł. Dokładnie. Czyli krótko mówiąc, brane pod uwagę może być na przykład marzec, prawda? Dokładnie tak. I kolejne miesiące, w których ktoś na przykład ze względu na to, że dany sektor później ta fala odczuł. Dokładnie, później odczuł negatywne efekty koronawirusa, no to on także będzie mógł tutaj aplikować o tego typu zwolnienie. Czy w przypadku świadczenia postojowego, bo o tym też, jak pamiętam, sporo rozmawialiśmy, przypomnijmy, że maksymalnie można otrzymać 3 takie świadczenia, czy za każdym razem musimy napisać wniosek do ZUS-u? Nie, jest to jednorazowo, o ile oczywiście poprosimy o to zwolnienie z ZUS-u za 3 miesiące, bo są też takie osoby, które proszą tylko 1 miesiąc ze względu na to, że na przykład chcą zobaczyć, jak sytuacja się rozwinie, to wtedy będą musiały ponowić. Natomiast w momencie, kiedy jednorazowo proszą o 3 miesiące, to jest wystarczające. Zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do 8 roku życia został wydłużony. Do kiedy? No, to jest do czasu trwania kwarantanny. Wiemy już, że ten termin najprawdopodobniej, o ile sytuacja epidemiologiczna się nie zmieni, to będzie 25 maja, tak? Czyli przyszły poniedziałek. To jest ten moment, kiedy zarówno dzieci w przedszkołach, jak i w szkołach w klasach 1-3, co prawda nie będzie powrotu do normalnego, a nie zostało, normalnego nauczania. Nie zostało to, przepraszam, wydłużone do 14 czerwca? Bo takie mam wrażenie, może coś mylę. Nie upieram się przy tym głowy nie dam. Sprawdzimy to w takim razie za chwilę. Przy czym dodajmy, że jeśli z obawy na przykład o zdrowie rodzice nie poślą dziecka na przykład do żłobka, choć ten będzie otwarty, to prawo do zasiłku mają, tego prawa nie tracą, prawda? Tak, natomiast chciałem powiedzieć, że jakby ten termin przyszłego poniedziałku to jest ten termin, w którym rzeczywiście ta opieka dla dzieci 1-3 w szkołach będzie już dostępna. Co prawda to nie będzie pełnoprawne takie nauczanie w klasie, natomiast będzie można rzeczywiście... Zajęcia dydaktyczne. Dokładnie, oddać dzieci po tak zwaną zajęcia w świetlicy. No i wydaje się, że to też będzie dla wielu rodziców dobry moment do tego, żeby zastanowić się, czy nie wrócić do pracy, nie tylko zdalnej. Nie została przyjęta poprawka podnosząca zasiłek dla bezrobotnych do 1800 zł. To była poprawka, jak pamiętamy, Senatu. W tej chwili bezrobotni otrzymują 1/3 pensji minimalnej. No i są to niewielkie pieniądze, bo to jest w granicach 860 zł brutto. Premier zapowiedział podniesienie tego zasiłku. Czy wiadomo, do jakiej sumy, jak szybko to może się zdarzyć? Rzeczywiście ten wniosek został odrzucony, natomiast trwają poważne tutaj rozmowy, zaawansowane rozmowy międzyresortowe. Trudno mi dzisiaj wyrokować, jaki będzie ostateczny kształt tego zasiłku solidarnościowego, bo tak go chyba ostatecznie będziemy nazywali. W momencie tutaj zwłaszcza COVID-u ta solidarność jest istotna. Natomiast wydaje mi się, że on będzie gdzieś w okolicach 1300 zł. To jest tak według wstępnych szacunków można byłoby powiedzieć. Czekają nas zmiany, ale to rozumiem, że będzie zmieniać się sukcesywnie, związane z korespondencją, którą otrzymujemy od ZUS-u, no bo ZUS powoli odchodził będzie od wysyłania nam kopert z informacjami o stanie konta. Rozumiem, że to może się odbyć drogą elektroniczną, ale tylko w przypadku, kiedy o to poprosimy? Czy tak to będzie rozwiązane? Tak, no to jest w ogóle cała ta wielka reforma administracji, która stara się też dostosować do nowych warunków. Rozmawialiśmy też w którejś naszej rozmowie o tym, że coraz więcej jest tych elektronicznego obiegu dokumentów. Także tutaj ZUS też będzie przechodził na te informacje elektroniczne. Natomiast zawsze jest to ryzyko, że są osoby wykluczone cyfrowo, też osoby starsze, dla których to byłaby bariera. Tak. Kłopot. W związku z powyższym to będzie wtedy, kiedy wyraźnie jakaś osoba wyrazi takie życzenia. Jeszcze jedna sprawa, jeśli pan pozwoli, bo pożyczka z tarczy antykryzysowej, czy też wsparcie z tarczy finansowej, w tym przypadku, w drugim przypadku w większości, mogą zostać umorzone. Ale niektórzy obawiają się, że będzie to traktowane jak tak zwane przysporzenie, czyli pożyczający będzie musiał zgodnie z ustawą skarbową zapłacić podatek. Ciekaw jestem, jak to będzie interpretowane, jak to interpretuje Polski Fundusz Rozwoju. Rzeczywiście, w chwili obecnej to będzie traktowane jako przychód, takie umorzenie tego wsparcia ze strony PFR-u. Dlatego taka interpretacja byłaby zasadna, że należałoby odprowadzić podatek. Natomiast trwają bardzo intensywne prace z Ministerstwem Finansów o to, żeby wydać tutaj jednoznaczną interpretację, taką, żeby to umorzenie ze strony PFR-u nie było potraktowane jako przychód i wtedy podatku nie będzie trzeba odprowadzać. No, to byłoby trochę nielogiczne i niezgodne z intencją tej regulacji. Skoro chcemy pomóc firmom, to nie po to, żeby teraz żeby im ograniczać o podatek. Pieniądze w formie podatku, czyli możemy być spokojni, że ta sprawa znajdzie swój koniec i będzie rozwiązana na korzyść beneficjentów, prawda? Tak. Taką mam nadzieję i to wszystko oczywiście jak zawsze w rękach Ministerstwa Finansów, który na koniec musi w tych trudnych czasach spiąć ten nasz budżet. Natomiast z rozmów wynika, że jest duże zrozumienie i że najprawdopodobniej taka będzie interpretacja na końcu. Bardzo panu dziękuję za spotkanie. Miłego dnia życzę. Dziękuję również. Pozdrawiam serdecznie. Krzysztof Mazur, wiceminister rozwoju, a był państwa gościem. 6 minut pozostało nam do 17:00. Zaleje się świat, nade mną niebo, przede mną znak, jabłek zielonych, zapach i smak, i wszystko proste tak. Trzeba żyć naprawdę, żeby oszukać czas. Trzeba żyć najpiękniej, żyje się tylko raz. Trzeba żyć w zachwycie, marzyć, kochać i śnić. Trzeba czas oszukać, żeby naprawdę żyć. Jestem gwiazdą, ziarem piętnocy drzew. Panie Michale, witam pana, dzień dobry, halo. Halo? Dzień dobry, a to pani Aniela. Witam pani Anielo, halo. Witam. Chciałam powiedzieć, że czuję się tak, jakbym straciła dwie bardzo bliskie osoby. Mam nadzieję, że ci panowie Niedźwiecki i pan Kiedryński wrócą jeszcze do Trójki, bo oni ze swoją kulturą osobistą i muzyką są nie do zastąpienia. Ja słucham Trójki od początku jej istnienia. Ale od kiedy ona stała się pod parasolem pisowskim, to głównym jej atutem była muzyka i tej muzyki ja codziennie słuchałam i to się skończyło. Ja nie wiem, co trzeba zrobić, żeby ci panowie wrócili z powrotem do Trójki. Pan Michał jeszcze z nami. Panie Michale, krótko proszę, witam. Halo? Tak, krótko. Chciałem podziękować za wszystko. Wychowaliście mnie muzycznie, mentalnie i teraz niestety będę musiał odejść, ale mam nadzieję, że na chwilę będę podsłuchiwał i będę czekał, aż stanie się wszystko normalnie. A panu, panie Kubo, bardzo dziękuję za wszystkie licytacje i za wszystkie święta spędzone z panem. To był cudowny okres. Naprawdę bardzo dziękuję. Co będzie potem, nie wiem i wiem. O nic nie pytaj, dowiesz się gdy skończy się droga, życie i sny. Jestem gwiazdą, ziarnem, piętrem, cyprzem, zabłąkaną deczką wśród rach, kroplą deszczu, ścigą myślącą wśród rach. Ale jestem ważna. Autopromocja. Trzy słowa od eksperta. Nowy cykl poradników w Trójce. Słuchacze zadają pytania, my znajdujemy eksperta, który zna odpowiedzi. Redakcja ekonomiczna programu Trzeciego zaprasza. To państwa czas w Trójce. We wtorek o tym, jak przez internet sprawdzić ważność polisy samochodowego OC. Czekamy na pytania pod adresem ekonomia@polskieradio.pl. Trzy słowa od eksperta. Jutro o 7.30. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A nie mówiłem? Nie mówiłem, Barbara? Mówiłeś, no, Marian. Patrz, 70% taniej. No, Barbara, kto pierwszy w Media Expert, ten lepszy! Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Teraz nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Czas na pielęgnację skóry wokół oczu, nawilżenie i odżywienie. Ampułka przeciwzmarszczkowa, zimny okład naczynia, opuchliznę, delikatny masaż. Skomplikowane? Nie dla mnie, bo mam nowe intensywne serum pod oczy Biolik z chłodzącymi kuleczkami, które przyjemnie masują skórę i poprawiają jej mikrokrążenie. Biolik nawilża i odżywia. Działa też przeciwzmarszczkowo. Serum sprawia, że skóra staje się gładka i rozświetlona. Zmarszczki, cienie, opuchlizna znikają w mgnieniu oka. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Pani magister, przyjaciółki powiedziały mi o skutecznym produkcie na chrapanie. Mam gdzieś zapisaną nazwę i już szukam. Na pewno chodziło o wyrób medyczny Desnoran. Desnoran działa do 8 godzin, a co najważniejsze, to jedyny produkt o takim składzie, który posiada badania kliniczne dokumentujące jego skuteczność. Tak, ma pani rację. Chodziło o Desnoran. Przyjaciółka mówiła, że jej mąż chrapał niemal przez całą noc, a teraz zupełnie nie ma z tym problemu. Ja też polecam Desnoran, bo pacjenci regularnie po niego wracają. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Kiedy stosowałem mój poprzedni antyperspirant, czułem, że nie zawsze działał tak, jakbym tego oczekiwał.